επικράνει η ζωή. Εσείς ποιος είστε? Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω το δικό μας μνημόνιο. Πού κι πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά. Η δική μας αριστερά. Με ζωγραφιά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα μνημόνια της λιτότητας. Με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγια. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο ψέμα μοιάζει με ένα μικρό γητοπίο. Κι όλοι αυτοί που ψήφισαν στο δημοψήφισμα από ψηλά τους κοιτάξεις θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Με το μούγκρισμα του Κώστα Χατζή ξεκινάμε, και όχι μόνο, είναι λογικό. Πέταξε, τον είδατε, είναι από τις καλύτερες στιγμές. Νομίζω μεγαλύτερη προσφορά στη θητεία του Τσίπρα. Όχι, η δεύτερη. Το πρώτο είναι το μνημόνιο, το δικό του. Το τρίτο το αριστερό το καλύτερο. Και η δεύτερη καλή στιγμή ήταν αυτή χτες που μπήκε στο F-16. Τόνωσε το ηθικό Ελλήνων, Τούρκων, γήινων, εξωγήινων, των πάντων γενικότερα, του εαυτού του, των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, και τα είδε όλα από ψηλά. Από εκεί πάνω τα μνημόνια φαίνονται σπιρτόκουτα, όσοι ψήφισαν το δημοψήφισμα μικροί ανθρώποι, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μυρμήγκια, τα λέει ο Χατζής, τα προσαρμόσαμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εικόνα θα πορευτούμε σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα, 50 λεπτά, γιατί θα κάνουμε και αποκαλύψεις τι ακριβώς συνέβη λίγο πριν μπουν, γιατί στο πιλωτήριο δεν χωράνε όλοι και έπρεπε κάποιοι να μείνουν απ' έξω, κάποιοι να μπουν μέσα. Και γίνεται και ένας διαγωνισμός για το ποιος θα καθίσει μαζί μας στο πιλωτήριο προκειμένου να επιβάλλει στο αεροσκάφος τα σχέδια πτήσης του Βερολίνου και των δανειστών. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς στο πιλωτήριο αντιπροσώπους των απόψεων της κυρίας Μέρκελ δεν πρόκειται να δεχθούμε. Τελεία και παύλα. Ποποτάβλα, ποποτάβλα. Χουλιγκανισμός. Το τελευταίο, αλλά να μείνουμε στην ουσία. Στο πιλωτήριο δεν μπήκαν οι εκπρόσωποι της Μέρκελ, μπήκε ο Τσίπρας. Που δεν είναι εκπρόσωπος της Μέρκελ, είναι η ίδια η Μέρκελ. Με αυτές τις αλλαγές ταυτότητας και φύλου που γίνονται τώρα τελευταία, όλα είναι πιθανά και όλα έχουν συμβεί πολύ πριν έρθει το νομοσχέδιο και γίνει νόμος του κράτους. Αυτό περίπου έγινε πριν μπει στο πιλωτήριο. Ντύθηκε μετά Tom Cruise, μπήκε πάνω, έβαλε και τα γυαλιά ηλίου, έκανε την παράσταση. Ωραία ήταν όλα αυτά. Πραγματικά είναι ωραία. Νιώθουμε πιο ισχυροί γενικώς σαν κοινωνία. Έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, προβλήματα και ασχολούμαστε με τα πιο ελαφρά της επικαιρότητας, τα καθαρά επικοινωνιακά. Βάζουμε μια μίνι τελεία, μίνι ή άνω τελεία στο θέμα πιλότη, στραβή, F-16 και όλα τα άλλα. Και πάμε στα σοβαρά της πολιτικής. Πλησιάζει στον επόμενο μήνα, σε ένα μήνα από τώρα, εκεί 17 Νοέμβρη. Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην Αμερική. Οπότε είναι λογικό να έχουν έρθει επίσκεψη. Θα συναντήσει τον Τραμπ. Να έχουν έρθει όλα αυτά τα φιλοαμερικανικά, τα αμερικανικά, τα αντιαμερικανικά στην επιφάνεια. Γίνονται συζητήσεις και βγαίνει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σάκης Παπαδόπουλος, αριστερός, μάλιστα όπως λέει και ο ίδιος, ήταν και στο ΚΚΕ παλιά. Άρα είναι αριστερός, αν ήταν κάποτε, σύμφωνα με τη λογική των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ, αυτά μου μένει για πάντα. Πιστοποιητικό αριστεροσύνης και προοδευτικών απόψεων. Και ανέτρεψε όλο αυτό το σύνθημα που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, φτωφωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Δεν είναι και τόσο αληθές, δεν ισχύει και τόσο. Έχουν μπει κι άλλοι που σκοτώνουν, άρα οι Αμερικάνοι αθώνονται. Δεν τα λέμε εμείς, τα είπε ο Σάκης Παπαδόπουλος. Κανένα και εσείς τα λέγατε να φύγουν οι βάσεις. Επειδή το είπατε, με προκαλείτε. Ναι. Και εσείς λέγατε έξω οι βάσεις του θανάτου, τα ξέρω. Εσείς επιμένετε. Εγώ προέρχομαι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Το ξέρω. Εσείς επιμένετε ότι οι Αμερικάνοι είναι οι δολοφόνοι των λαών. Επιμένετε σε αυτό το σύνθημα. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα ότι οι Αμερικάνοι είναι οι φωνιάδες των λαών. Και η πεταλούδα πετάει, να το πούμε και αυτό, με τα γαλάζια της φτερά, και είναι και ωραία, μια ωραία πεταλούδα. Έτσι λοιπόν ξεδοντιάζουν την ιδεολογία. Αν ποτέ είχαν κάτι τέτοιο, τώρα και τους φωνιάδες των λαών, τους Αμερικάνους, τους έχουν ξεπλύνει στις συνειδήσεις τους, αν ποτέ είχαν τέτοιες, και βγαίνουν και το λένε μεταμόρφωση, μεταμφίεση, αλλαγή ταυτότητας, ναι, αλλά τόσο γρήγορα, με τόσο γρήγορους ρυθμούς, 2 χρόνια στην κυβέρνηση, δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Του Πασόκ του είχε πάρει καμιά 20 να πει και να κάνει ακριβώς τα ίδια, να πάρει τα αριστερά συνθήματα, τις όποιες αριστερές συνειδήσεις, την αριστερή ιδεολογία, αν την είχαν και εκείνοι, αν την έχουν και αυτοί εδώ, και να τη μετατρέψει σε ό,τι πιο δεξιό, ακραίο δεξιό, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Σάκης Παπαδόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, συνέχισε το σκεπτικό του. Δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα ότι οι Αμερικάνοι είναι φωνιάδες. Οι φωνιάδες των λαών. Ναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φωνιάδες. Ναι. Πάρα πολλοί φωνιάδες, οι οποίοι εν πωλής έχουν αντικαταστήσει και αυτό το σύνθημα. Οι κόκκινες γραμμές. Κόκκινες πιτσίλες. Η εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το προπύργιο του υπεριαλισμού που ρυθμίζει τις παγκόσμιες τύχες είναι μια εικόνα η οποία εν πολύ σήμερα δεν είναι συμβατή με την σημερινή πραγματικότητα. Η ωραία πεταλούδα πέφτει κάτω και ψοφά. Είναι το νέο αγωνιστικό τραγούδι των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα κάνουν πορεία τον επόμενο μήνα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εμείς πέρυσι και στο ράδιο και στην τηλεόραση, επειδή είχε έρθει ο Ομπάμα, αν θυμόσαστε πέρυσι γύρω στο Πολυτεχνείο, είχαμε κάνει πρόταση με τηλεοπτικό σποτ και το παίξαμε και στο ραδιόφωνο πώς θα είναι τα νέα συνθήματα που θα φωνάζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πέρυσι αυτό. Δεν είχαμε μάθει και τις νέες εξελίξεις, πώς ακριβώς τα βλέπουν και παλιοί αριστεροί, πώς βλέπουν το νέο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, που πια δεν είναι φωνιάδες. Ξαφνικά άλλαξε αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλοι φωνιάδες. Να ακούσουμε πώς το βλέπαμε πέρυσι. Όλοι στην πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία για να υποδεχτούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο και να του φωνάξουμε. Αγάπες των λαών Αμερικάνοι. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, Ειρήνη Συνδικάτο. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά Αμερικανικά. Μια χαρά. Το αγάπες των λαών, κυρίως Αμερικάνοι, και προστάτες των λαών Αμερικάνοι απέναντι στους άλλους πια που είναι υπεριαλιστές και εκείνοι βομβαρδίζουν που δεν βομβαρδίζει η Αμερική. Και ένας ΣΥΡΙΖΕΟΣ βουλευτής βγαίνει και λέει αυτά που ακριβώς τα ίδια λέει και ένας δεξιός και ακροδεξιός βουλευτής. Γιατί χάσαν χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Όλοι αυτοί, αφού ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν νεοφιλελεύθερα θέματα στην οικονομία, τέτοιου τύπου απόψεις στην υπόλοιπη πολιτική, εξωτερική πολιτική, γιατί χάναν χρόνο στην αριστερά, στη μιζέρια της αριστεράς, στα πέρα δόθε, στα ήθη της αριστεράς, αφού ήταν έτοιμοι από καιρό και θαραλέοι να ενταχθούν και να υποστηρίξουν ό,τι πιο ακραίο και όλα αυτά που έβριζαν όλα αυτά τα χρόνια της ζωής τους. Γιατί χάσανε χρόνο. Νομίζω αυτό είναι και το μόνιμο θέμα, αν κάνουν εσωτερικές διεργασίες στο μαξιλάρι τους όταν λίγο πριν κοιμηθούν το βράδυ. Απόδειξη όλων αυτών, γιατί δεν μιλάμε έτσι, είναι και αυτά που λέει ο Αλέξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σε αυτή την ιστορική συγκυρία που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση, γιατί επιλέξαμε την πρόσδεση της χώρας και της οικονομίας στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, γιατί επιλέξαμε την παλινόρθωση της διαπλοκής και του πελατειακού κράτους, την εγκαθίδρυση της διαρκούς λιτότητας αλλά και του νέου φιλελευθερισμού ως μόνιμου καθεστώτος για τη χώρα μας. Ποποτάβλα, ποποτάβλα. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι γινόμαστε μπανανία. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Donald Trump πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς, στην Ευρώπη. Προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Donald Trump. Το τελευταίο αυτό ήταν σύνδεση με το γραφείο εκεί του στο Μέγαρο Μαξίμου, στον πρώτο όροφο, που τον εκπαιδεύουν στα αγγλικά. Αυτά που ακούσετε ήταν αγγλικά, θα τα μιλήσει και την επόμενη εβδομάδα, οπότε κάνει πρόβες πως το ρο να το λέει αλλιώς για να το καταλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, έχουμε εξελίξει την περιοχή, δίνουμε τη σούδα, τόση και άλλη τόση και άλλη τόση και ποιοτικά και ποσοτικά. Μπορεί και σε έδαφος όλος ο νομός Χανίων, μπορεί να γίνει βάση, γιατί όχι, αφού φεύγει από την Τουρκία, τα χαλάει η Αμερική με την Τουρκία προσωρινά, οπότε εμείς θα επομισθούμε. Άλλωστε δεν είναι και φωνιάδες οι Αμερικάνοι, οπότε είναι κάτι άλλο, είναι καλή, μάλλον καλή είναι, οπότε θα συνεργαστούμε με τους καλούς, είναι μια πολύ σοφή επιλογή. Θα πάει λοιπόν εκεί και πριν ένα χρόνο, τέτοιες μέρες, ήταν λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές που ο αμερικανικός λαός επέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ήτανε που ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει κάποιες προβλέψεις, τις οποίες είχε πέσει και σε αυτές μέσα. Φαντάζομαι αυτές οι προβλέψεις που έχουν γίνει πια γεγονός θα τον απασχολήσουν την επόμενη εβδομάδα, που θα βλέπει από κοντά το κακό που δεν έπρεπε να μας βρει Ντόναλντ Τραμπ. Πείτε μου, ποιος από εσάς θα πίστευε πριν από λίγους μήνες ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το φαβορί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών θα ήταν ο κύριος Τραμπ? Και βεβαίως, με όλα όσα σηματοδοτεί αυτή η υποψηφιότητα και οι ιδέες που εκπροσωπεί και η απήχηση που βρίσκουν και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό, της ηγεμονεύουσας δύναμης χώρας στον πλανήτη. Να είναι πιθανός και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό. Να μην μας βρει και αυτό το κακό. Το πες, το παίξες. Να μην μας βρει και αυτό το κακό. Με αυτό το κακό λοιπόν θα έχουμε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουν τα θέματα της Ελλάδας και της γεωπολιτικής μας θέσης σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω τριγύρω, που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ο Τραμπ και ο Τσίπρας θα αποφασίσουν, θα συζητήσουν, σκεφτείτε μόνο την εικόνα, και από εκεί και πέρα θα νιώσετε πολύ αισιόδοξοι για το παρελθόν. Γιατί για το μέλλον δεν υπάρχει περίπτωση να νιώσει κανένας αισιόδοξος έτσι όπως πηγαίνει ο πλανήτης. Χαιρόμαστε και είμαστε ικανοποιημένοι για τη μέρα που πέρασε, όχι για αυτήν που έρχεται. Άλλωστε, οι μέρες που έρχονται είναι και δραματικές έτσι κι αλλιώς. Τη Δευτέρα έχουμε κρίσιμη σύσκεψη στο Hotel Καψής πάνω στην Θεσσαλονίκη, όπως το έχει πει 10 φορές, και εκεί αλλάζει, ανατρέπεται, γκρεμίζεται το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέρουμε. Υπάρχει η απειλή εκ μέρους μου της παρέτησης από βουλευτή. Ναι. Θα σας πω γιατί. Γιατί το... Γιατί εισηγούμε επί 2 χρόνια μια συνεργασία διακυβερνητική. Μάλιστα. Για να φτιάξουμε μια κυβέρνηση 240 ετών, να έρθουν επενδύσεις. Ο Τσίπρας καπρίτσο να το πάει μέχρι τέλος. Ο Μητσοτάκης δεν δίνει ο χέρι να έρθει αυτό. Γιατί να παραιτηθεί. Βεζίρι. Γιατί, ακούστε. Ζητώ από τον πρόεδρο Δημοκρατία σύσκεψη για να δούμε την άμυνα σε τι είναι. Ζητώ στην Βουλή οι 300 βουλευτές να γίνουν 200. Ο μισός του βουλευτή από 7.000 να παίρνει. Με αγνοούν. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή λοιπόν για να παίρνω μισθό. Εγώ τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα πάρω τις αποφάσεις μου. Πάτε για παραίτηση τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω. Το αφήνετε ανοιχτό? Εγώ πάω για παραίτηση από αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ήλιε φωνιά πως αφήσες να γίνει το κακό. Δεν θέλω να αποτελώ μέρος ενός βρωμερού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Σκοτώσανε το Σταυραϊτό και τον Αυγερινό. Κάτω στο Σταυροδρόμο Παυλόπουλος υπογράψει το νομοσχέδιο του Τσίπρα, από σήμερα ούτε την καλημέρα μου δεν έχει. Είναι τι απαραίτηση και αυτό. Ναι. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσαμε το νιό. Είναι τι απαραίτηση και αυτό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πόσο έχει το εισιτήριο στο Δελφινάριο, γιατί πάτε και το πληρώνετε, ενώ εδώ τσάμπα. Ο Βασίλης Λεβέντης, τον μεταδίδουμε εμείς, τα κανάλια, στη Βουλή, θα παραιτηθεί και για τον Παυλόπουλο. Δεν θα του μιλάει επίσης του Παυλόπουλου. Να και κάτι καλό στη ζωή του Πάκη Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα του μιλάει ο Βασίλης Λεβέντης, επειδή θα υπογράψει τον νόμο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου και όλα αυτά τα ωραία. Θα χάσουμε το Λεβέντη, δεν θα τον χάσουμε, μη φοβόσαστε, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από καμία θέση. Μια ζωή πασχίζει, τώρα που μπήκε, νάζια κάνει, γεροντικά νάζια, με το χειρότερο τρόπο, τα εκφράζει έτσι όπως τα εκφράζει, προσφέρει στη σάτυρα, ναι, αλλά πώς να αντέξει και αυτή η σάτυρα, εδώ που έχουμε φτάσει. Και αν έφευγε πάντως, αν φύγει τη Δευτέρα, φαντάζομαι τα στελέχη εκεί θα του πούνε μη φύγεις και θα βγει έξω μετά συγκινημένος και θα πει ζήτησαν τα στελέχη να μείνω, άρα θα μείνω, δεν φεύγω, ενώ ήθελα να φύγω και τέτοια. Αν όμως έφευγε, θα έμενε στην ιστορία για κάποιες πολύ ιδιαίτερες στιγμές στα ελληνικά κανάλια. Αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είναι προς τιμή τους, γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Το πρώτο κομμάτι είναι η Ελλάδα. Το δεύτερο κομμάτι είναι η Ορθόδοξη θρησκεία. Το τρίτο είναι η Πάτρα. Το τέταρτο η Ένωση Κεντρών. Και το πέμπτο η απλή πατρινή, το όνομα των οποίων ορκιζόμαστε εδώ. Να γίνει πρώτο κόμμα σύντομα η Ένωση Κεντρών. Το μήνυμα του Αρκαδίου, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Πήγανε και είπανε Σκόπια, συγγνώμη Μακεδονία, τα Σκόπια. Δεν θα το συγχωρήσω. Θα ασκήσουμε κάθε πίεση. Γιατί υπάρχει και λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Αυτό θα μας το κάνουν, θα διορθώσουν. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Θέλω να απευθυνθώ στο λαό. Πριν 14 μήνες έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ακόμη δεν κατάφερα να κάνω αυτά που θέλω. Και ξέρω ότι και ο λαός και ο Θεός είναι με το πλευρό της Ένωσης Κεντρών. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Αυτό μπορεί να είναι και διαφήμιση καφέ. Για τον ελληνικό καφέ. Δηλαδή γιατί και τουρκικός, αλλά εμείς θα το υιοθετήσουμε για τον ελληνικό. Βασίλης Λεβέντης μας διασκεδάζει όταν δεν λέει ταχυδαία που έλεγε προχθές στην Βουλή. Αλλά έχουμε δει τώρα τελευταία, ισχύει και με εφημερίδες και γενικώς όλοι αυτοί οι γραφικοί έχουν ένα υπόβαθρο φασισμού πάνω στο οποίο στείλουν τη γραφικότητά τους. Θέλει ένα ταλέντο από το πολύ επαρκές κατά τα άλλα ελληνικό τηλεοπτικό κοινό. Έχει γαλουχηθεί, όχι αστεία, να ξεχωρίσει πού αρχίζει η γραφικότητα, πού τελειώνει η γραφικότητα, πού αρχίζει το έδαφος φασισμού, πού τελειώνει αυτό. Ρατσισμού, ξενοφοβίας και. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά που ακούτε είναι πραγματικότητα. Ένας πρωθυπουργός που πέταξε με το F-16, ένας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τραμπ που έλεγε πέρυσι το κακό να μας βρει, ένας πρόεδρος κόμματος που δεν θα μιλάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή θα ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που απειλεί να παραιτηθεί αλλά τελικά δεν θα παραιτηθεί, ένας πρώην βουλευτής. Όχι, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν είναι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, είναι όλοι άλλοι, άρα οι Αμερικάνοι δεν είναι τόσο κακοί. Όλα αυτά είναι πραγματικά. Συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2017. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 και ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε αφήσει τον Κώστα Χατζή με τα γρυλίσματά του να περιμένει. Αγαπημένη μου, Μάνταμ Μέρκελ, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, αν θες. Μάνταμ Μέρκελ, να δεις την πρώτη φορά αριστερά. Τι σε γίνω, ένα ανέκδοτο είναι και εκείνη. Όταν κοιτάς από το πιλωτήριο μοιάζει ο κόσμος μπανανία και εσύ το πήρες σοβαρά. Και εσύ το πήρες από ιδεολογία. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσφυτα. Μπάρμπι που σας έλεγα. Και τα όνειρα με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε. Η εξουσία για την εξουσία. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε θάμπωσε. Το λιοντάρι. Από ψηλά το κοιτάξεις. Θα σου φανεί, θα σου φανεί το ζώο. ΣΥΡΙΖΑ. Που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου. Λοιπόν, εμείς έχουμε φροντίσει δίπλα από τη λέξη ανάπτυξη να προσθέτουμε τη λέξη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε φροντίσει δίπλα από τη λέξη ανάπτυξη να προσθέτουμε τη λέξη ισοπαίδωση των εργασιακών σχέσεων. Έχουμε μια διαφωνία με όλο αυτό. Δεν είναι μια λέξη αυτά που προσθέτει. Είναι τρεις-τέσσερις λέξεις. Πρέπει να το κάνει πληθυντικός για να είναι πιο σωστό. Τι θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη? Εγώ δηλώνω ότι, και θα τον δηλώσω στη Θεσσαλονίκη που θα μιλήσω την άλλη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Καψής στις 7 η ώρα το βράδυ, την άλλη Δευτέρα 16 του μηνός, 7 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα 16 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο, στο ξενοδοχείο Καψής, εκεί θα μιλήσουμε, θα πούμε ευθέως τα κατάκα. Και θα το κάνουμε, φαντάζομαι, όχι μόνο θα το πούμε, γιατί είναι και άνθρωπος των πράξεων. Όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, πρέπει στις πλατείες του κόσμου, των πόλεων, των πρωτευουσών όλων των χωρών, να στηθεί αντίστροφη μέτρηση. Μέχρι τη Δευτέρα, 7 η ώρα, που στο Καψί της Θεσσαλονίκης θα λάβει χώρα αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός για την εξέλιξη της ανθρωπότητας, πρέπει να αρχίσει από τώρα να μετράει η αντίστροφη μέτρηση. Γιατί σε πειράζει? Γιατί? Μου το είπε ο εξωγήινος. Α, σου είπε να με πάρει τηλέφωνο? Ναι, βέβαια. Με έρθει χθες το βράδυ και μου λέει πάρτε να αποστέλνω τηλέφωνο. Λένε πολλά. Και αυτοί οι εξωγήινοι δεν βάζουν γλώσσα μέσα. Βέβαια. Μια να αλλάξουμε φίλο. Μια να πάμε να γαμηθούμε. Μια γιατί βγάζουμε Τσίπρα. Μια ο Κυριάκος είναι ο καταλληλότερος. Γάμα. Λίγο ήρεμα κάπου, έτσι. Και λίγο θα μας πούνε τι θα ψηφίσουμε και σε λίγο. Θα εύχομαι τον κύριο Μητσοτάκη που είναι σαν, εγώ δεν ξέρω αν ζούσε η μάνα του θα ντρεπότανε που τον έχει γιο. Και του εύχομαι αυτό που λέει για τα παιδιά τα δικά μας να ξενικινήσει από το σπίτι του. Μην είστε κατόψυχοι τώρα, μην λέτε κατάρες. Δεν το λέω για κατάρες, λέω η μαμά του πόσο θα στενοχωριότανε. Τι χειρότερο μπορεί να τύχει στο σπίτι του Κυριάκου, ναι, εκτός από τον Κυριάκο? Αυτό το σπίτι έχει ήδη τον Κυριάκο μέσα, κι άλλο χειρότερο. Του εύχομαι να ξεκινήσει από το σπίτι του. Να δει την κόρη του άντρα. Μην είστε τέτοια. Δεν θέλω. Αυτό είναι και σκατοψυχία. Όχι. Παρακαλώ πολύ. Πριν σου πω αυτό που θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι συνομιλίες μαζί σου είναι πάρα πολύ δύσκολες, ε. Γιατί, μωρή? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ενώ δεν είχα track το 2012 που σε πρωτοπήρα, τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολα. Και η απάντηση καλή, το καλό, μου έρχεται αφού κλείσω το τηλέφωνο. Τι να κάνω εγώ τώρα, αυτό γι' αυτό? Όχι, δεν φταίει. Να κάνεις ασκήσεις θάρρους. Μα γενικότερα έχω πάρα πολύ θάρρος. Δεν έχεις εδώ όμως, ε. Πού πας, γατάκι? Λοιπόν, νιώθω ανομαλάρα. Έχω ξεσκιστεί στο γέλιο με τον Κούλι. Βάζω και ξαναβάζω αυτή την ατάκα που λέει το βιντεάκι και το βλέπω. Μη γελάτε. Γιατί γελάτε? Πραγματικά αυτό που δεν καταλαβαίνει και γιατί γελάνε. Αυτό εμένα με κλονίζει περισσότερο. Αυτό είναι ο γνήσιος κωμικός. Κατάλαβες? Δεν το λέει για να γελάσουνε. Δεν έχει καταλάβει το αστείο. Ενώ είναι αστείος από μόνος του. Αυτό είναι κωμικός. Έχει στόφα πρωταγωνιστή κωμικού μεγάλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι επιπέδου Μπάστερ Κίτον. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου, να μιλήσεις. Γελάμε. Πάρ το χαμπάρι, γελάμε. Ανέβηκες να μιλήσεις. Γελάμε κι ας μην μιλήσεις. Πόσο μάλλον που λέει και αυτές τις ατάκες. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Πιο εξωγήινη από σένα δεν υπάρχει που βρίζει το Μητσοτάκη, αν αγάδει κάθε εκεί. Εγώ είμαι σε εξωγήινο. Δεξιούλα μου. Άκουσα το τηλέφωνο σου στη Νέα Δημοκρατία πριν. Είσαι γατάκι πάντως, παίρνεις τηλέφωνο και κοροϊδεύεις. Ενώ δεν έχεις καταλάβει ότι ο Κυριάκος εμπνέεται από πολιτικούς διεθνούς εμβέλειας, τύπου Χίλαρη Κλίντον. Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί και η Χίλαρη είχε πει ότι θα αποκαλύψει τα μυστικά των εξωγήινων. Δεν έκανα στοιχείο ο Κυριάκος. Απλά ο Κυριάκος το κάνει σε επίπεδο Google Translate. Δηλαδή είναι Χίλαρη σε Google Translate, για να καταλάβεις. Δεν έχουμε area 51, έχουμε ημιτό. Με αυτό θα μπορέσουμε, τι να κάνει. Ναι. Η Ελένη Λουκάς. Τι έπαθες μωρή, ένας εξωγήινος σου κλείσε τη φωνή. Βγαίνουν από μέσα τα εξωγήνια. Δύο συλλήψεις, 83 και 84. Μπράβο Ελένη, μπράβο. Μπράβο, εγώ ξέρω ότι κάνουν καλό στην κατάποση. Τώρα πως εσένα σου κλείσε η φωνή, δεν ξέρω. Έλα, χάρηκα Ελένη, γεια. Οριοζοντιωθήκαμε με τις γραμμές των οριζόντων, με τις γραμμές του ορίζοντα και αισθανθήκαμε στο σώμα μας τα G που οι πιλότοι αισθάνονται κάθε φορά που αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον. Κάτι είχαμε καταλάβει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Πρωθυπουργία, ότι κάτι παίζει με τον ορίζοντα, με τα σύννεφα, τα πετάγματα εκεί, με κάποιες γραμμές, κόκκινες τότε, τώρα των οριζόντων, αλλά έρχονται σιγά σιγά όλα και δίνουν τη δική τους απάντηση. Αποσπάσματα από την πτήση, γιατί δεν πήγαν όλα καλά στη χθεσινή πτήση, υπήρχαν και κάποιες αναταράξεις. Ωραία, το αριστερό στην πίσω μεριά, όχι στο κάτωμα, εδώ αν θέλετε, εδώ, και βάζετε τα πόδια σας στις οχές. Κάνει και το σήμα της νίκης με το χέρι του. Συνεχίζει να δέχεται οδηγίες ο Πρωθυπουργός. Όχι, εμείς το πιέζουμε, το δίνει κι άλλη. Τσιφερό. Με το χαμόγελο στα χείλη. Με το χαμόγελο στα χείλη. Πάλι φαντάρι μας μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τροχοδρομή προκειμένου να σηκωθεί ψηλά. Κάτω με κάτω ρε! Είσαι κάτω γρήγορα! Τι μου έκανες! Παναγιά μου! Όπω! Δέξτε να το πιάσετε! Εγώ πύργος ελέγχω, εδώ πύργος ελέγχω. Τράβηξε το χειριστήριο προς τα πίσω. Όχι τόσο πολύ! Δεν την κάνει τόσο. Καλημέρα κύριε Κέτη, μας ζάλισε αυτό σήμερα. Καλημέρα, τι είναι καλέ, τι γίνεται. Πετάμε στα σύννεφα. Αεροπλάνο, καλή, αεροπλάνο. Ο Σμήναχος. Ποιος. Να το αεροπλάνο μας. Πρόσεξε τι θα κάνεις. Έλα ευθεία με το διάδρομο. Τι μας έκανε, βρε. Τι μας έκανε, κατέβα κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και εδώ η πτήση φτάνει προς το τέλος. Τι τέλος δηλαδή, αρχίζουν οι παραγγελίες, είναι μπόλικες. Όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στο μαγκαζίνο στον Νίκο Στραβελάκη. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή, αν μπορείς. Θέλω να πάρεις το τραγούδι το «Δώσ' μου δύο κατοστάρικα» από τη Τσοπάνα Ρέιν. Δώσ' μου δύο πεντακοσάρικα, μου το πει εξωγήινος. Δώσ' μου δύο κατοστάρικα. Δώσ' μου δύο πεντακοσάρικα. Δώσ' μου από αυτά τα καινούρια τα διακοσάρικα. Ναι, για πες. Και μόλις πει, ναι, θα ανέβω σε ένα βουνό, βάλε θα ανέβω στον Ημιτό. Γαμώ την κοινωνία μου. Θα πάω να κάτσω πάνω σε ένα βουνό στον Ημιτό και θα σας βλέπω όλους από ψηλά. Μόλις πει, γιατί γελάτε κύριε, γιατί εκεί ψηλά, ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό. Αντικρισά, αντικρισά, αντικρισά ένα UFO. Μόλις λοιπόν ρωτάει γιατί γελάτε κύριε, γιατί είμαι ο Χούλκ, εντάξει. Σωστός. Αυτά όμως δεν είναι ότι βλέπει ο Κυριάκος κανονικά εξωγήινια και αυτά, κάτι έχει πάρει. Έχει πάρει κανένα μαγικό μανιτάρι, κάτι. Παρεστήσεις είναι αυτό κανονικές. Βγαίνει στο πλασόντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα βλέπω εσάς και τη μιζέρια σας, αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη. Γιατί γελάτε κυρία μου. Γιατί είμαι ο Χούλκ. Storica dura, con il sole e tu bravura.